serca mogą iść w parze. Złóż wniosek już 1 października. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Aktywny Rodzic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 sierpnia i 7. Michał Matos, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Są wytyczne dla lekarzy i prokuratorów dotyczące stosowania legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. 2,5-letnie dziecko w ciężkim stanie po upadku z 5 piętra bloku w Bielsku-Białej. Minister infrastruktury powołał pełnomocnika do spraw ruchu rowerowego. Rząd wprowadził nowe wytyczne dotyczące stosowania legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Premier Donald Tusk wraz z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną i ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem przedstawili wskazówki dla lekarzy i prokuratorów. Celem wytycznych dla szpitali jest zapewnienie bezpieczeństwa kobietom, które ze względów zdrowotnych nie chcą donosić ciąży, ale także zapewnienia bezpieczeństwa prawnego lekarzom, którzy będą te przepisy stosować. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna wskazała, że aborcja ze względu na stan zdrowia psychicznego kobiety jest dopuszczalna i wystarczy w tej sprawie opinia jednego lekarza. Jeśli w podmiocie leczniczym będzie żądanie drugiego orzeczenia lekarza bądź zwoływania konsylium, to należy uznać to za utrudnianie dostępu do procedury medycznej. Potwierdził to również minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To jest okoliczność, która jest absolutnie dopuszczalna. Prokuratury. Szpital, który odmówi zgodnej z prawem aborcji, poniesie karę finansową, a nawet będzie mógł stracić kontrakt z NFZ. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W jednej ze wsi pod Głogowem mężczyzna przetrzymywał i wykorzystywał kobiety. Miał ją tam zawieźć podejrzany 35-latek. Personel natychmiast zawiadomił służby i mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta była głodzona, przetrzymywana w ciasnej komórce bez dostępu do wody i światła. Oprawca bił ją różnymi przedmiotami i wykorzystywał. Miało to trwać od 2019 roku, mówi Liliana Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy. Zostały przeprowadzone oględziny, zabezpieczono nośniki, dokumenty. To wszystko jest teraz analizowane, przesłuchiwani są świadkowie. Wiemy, że znali się, że poznali się przez internet i to jest na razie jedyna informacja, którą mogę w tej sprawie udzielić. Mężczyźnie grozi to 25 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany. 2,5-letnie dziecko, które wypadło z 5 piętra jednego z bloków w Bielsku-Białej, jego stan chłopczyka jest bardzo ciężki, mówi doktor Wojciech Gumułka. Dziecko jest w naszym szpitalu w stanie bardzo ciężkim, odniosło wielonarządowe obrażenia. Obecnie przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Chłopiec leży w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak informuje bielska policja, tuż przed wypadkiem dziecko było pod opieką rodziny. Pierwsi kierowcy przejechali nowym odcinkiem Zakopianki. 16-kilometrowy fragment popularnej trasy omija najbardziej zakorkowane miejsca. Trasa między Rdzawką a Nowym Targiem została poprowadzona po 27 estakadach, mostach i wiaduktach. Są miejsca, w których jezdnia znajduje się 24 metry nad ziemią. Na kierowcach nowa trasa zrobiła duże wrażenie. Wreszcie, tak, wreszcie. Długo czekaliśmy na to, no ale także cieszymy się na pewno. No wspaniale, często jeżdżę tą trasą, często korki stoję, denerwuję się, a teraz równy asfalt, szeroka droga, daleko widać. Duże te nasypy, estakady, wiadukty. I fajne widoki z tego, nie? Więc to jakoś tak, jak to mówią, trochę jak w Austrii już trochę u nas wyglądać będzie może tutaj na południu. Budowa nowego odcinka Zakopianki kosztowała prawie 1 000 000 zł. Przygotowanie planu rozwoju polityki rowerowej dla całego państwa to główne zadanie powołanego przez ministra infrastruktury pełnomocnika do spraw ruchu rowerowego. Został nim Piotr Kalisz, dotychczasowy pełnomocnik do spraw polityki rowerowej marszałka województwa śląskiego. To najpilniejsze problemy, którymi będzie chciał się zająć. Jest kwestia dopracowania przepisów, które pozwalają na szybszą budowę infrastruktury rowerowej. Mamy dosyć dużo pieniędzy czasami do wydania unijnych i żeby to zrobić, musimy przepisy mieć jasne i czytelne również w kontekście rozwoju infrastruktury rowerowej. Musimy zdecydowanie nawiązać lepszą współpracę z Unią Europejską, z tak zwaną Europejską Federacją Cyklistów, która jakby tworzy politykę rowerową na arenie europejskiej. Według danych Ministerstwa Infrastruktury 65% Polaków twierdzi, że regularnie jeździ rowerem. Znamy laureatów Nagrody Literackiej Gdynia. Wieczorem w Teatrze Muzycznym rozdano statuetki Kostki Literackie. W kategorii proza nagrodzono Grzegorza Bogdała za książkę Idzie tu wielki chłopak. Ta książka jest nie tylko o chłopakach i mężczyznach, ale też o kobietach. To są przeróżne opowiadania o ludziach, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, czasami w kryzysowych, ale starają się znaleźć na miarę swoje. Albo żeby się z niej wydostać. Nagrodę Literacką Gdynia rozdano po raz 19. Za 2023 rok zgłoszono rekordową liczbę ponad 700 książek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05 w Trójce, czas na sport, Norbert Michalak. Na początek bardzo dobre wiadomości z Paryża. Róża Kozakowska wywalczyła złoty medal w rzucie maczugą podczas Igrzysk Paralimpijskich, które odbywają się w stolicy Francji. Polska lekkoatletka ustanowiła także nowy rekord świata w kategorii F32. Już w pierwszej próbie uzyskała 31 metrów i 30 centymetrów. Wczoraj także z medalu cieszył się Lech Stoltman. Polak zdobył brąz w pchnięciu kulą w kategorii F55. To trzeci brąz Igrzysk Paralimpijskich w dorobku Lecha Stoltmana. To jeszcze jedna dobra wiadomość. Łukasz Czapla zdobył brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w konkurencji ruchomej tarczy na dystansie 10 metrów. W spotkaniu o brąz Polak wygrał z Niemcem Chrisem Grossheimem 6-2. Start, jak rozpocząłem teraz w przebiegach wolnych, też troszkę poniżej oczekiwań i pewnie możliwości. No nie ukrywam, że apetyt był dużo większy. Skończyło się na brązowym medalu, ale no też smakuje bardzo dobrze, muszę powiedzieć. To 15. medal Mistrzostw Europy w karierze Łukasza Czapli. W piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Piastem Gliwice 0-1 w spotkaniu 7. kolejki. Jedynego gola strzelił w doliczonym czasie gry Michael Ameyou. O meczu mówi pomocnik Piasta Damian Kądzior. W sumie dostosowaliśmy się trochę do tego poziomu, co po prostu był na boisku, tak? I czasami się gra tak, jak przeciwnik pozwala. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał, że to będzie mecz drugich piłek, może stałych fragmentów gry. Wydaje mi się, że po prostu za tą determinację, za to poświęcenie po prostu, też cierpienie, nie ma co się oszukiwać na boisku, to wygraliśmy tutaj. W drugim meczu Lech Poznań na wyjeździe pokonał Stal Mielec 2-0. Gole dla gości strzelili Dino Hotic i Mikael Isak. Po tym spotkaniu Kamil Kieres przestał być trenerem Stali. A we włoskiej Serie A pewne zwycięstwo Interu Mediolan nad Atalantą Bergamo 4-0 w meczu trzeciej kolejki. Na ławce rezerwowych gospodarzy całe spotkanie spędził Piotr Zieliński. W innych meczach Wenecja przegrała z Torino 0-1. W zespole z Turynu cały mecz rozegrał Karol Linetti. Sebastian Walukiewicz grał od 91 minuty. Dzisiaj pogoda całkiem przyjemna, chociaż pojawią się na niebie chmury. Do 31 stopni Celsjusza ma być na południowym wschodzie naszego kraju. Tam też mogą zdarzyć się burze. Przeważnie będzie jednak około 24-26 stopni. Nad samym morzem chłodniej od 19 do 22. Niedziela będzie równie ciepła. No może 31 stopni aż nie sięgniemy, ale 26-27 ma być już jak najbardziej. Za to będzie zdecydowanie mniej chmur na niebie niż dzisiaj. Autopromocja. Andrzej Korzyński. Samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate? Projekt ten wymyślił Dominik Strycharski, człowiek renesansu, muzyki współczesnej. A towarzyszy mu sekstet złożony z postaci zdecydowanie niedrugoplanowych. Retransmisja koncertu Dominika Strycharskiego z cyklu Dziedziniec Kultury w Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Michał Kowarski. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Michał Matu, skłaniamy się, rozpoczynając kolejną godzinę porannego Zapraszamy do Trójki. Wkrótce opowiemy o tym, ile może kosztować sportowa pasja dzieci, jak aplikacja może pomóc logopedycznie i będziemy mówić też o zgubionych przedmiotach. Jeśli chcą się Państwo podzielić własnymi historiami w tym temacie, to proszę dzwonić. 22 7. A już teraz Easy Distraction, James Bay w Trójce. Now we both think twice. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stupid. Lion w Trójce. O 7:18. Przedsiębiorstwo transportowe Polregio pochwaliło się, że w tym roku w pociągach zgubiono 1700 przedmiotów. I chociaż liczba ta jest duża, to ciekawsze są szczegóły. To jakie to były przedmioty, bo zguby to nie były tylko portfele czy telefony. Nie tylko dokumenty, okulary przeciwsłoneczne i czapki, ale także saksofon, skrzypce i dywan. Zgubione rzeczy są naprawdę zaskakujące. W wakacje stanowczo łatwiej o zapominalstwo. Beata Rajbom, psycholożka. Jesteśmy bardziej zmęczeni zarówno podróżami, jak i upałem, słońcem, bodźcami, których jest więcej. Nasz mózg nie ma nieograniczonej wytrzymałości. Przetwarzanie mnóstwa nowych bodźców podczas wakacji, pilnowanie dzieci, pilnowanie psa, żar z nieba, to wszystko go wyczerpuje. A wtedy łatwiej odpłynąć i zapomnieć być może nie Kevina w Nowym Jorku, ale przynajmniej chlebaka czy parasola. Okazuje się jednak, że zostawienie wspomnianych rzeczy może coś znaczyć. Psycholożka podkreśla, że zostawienie instrumentu może oznaczać zmęczenie graniem, a tornistrem chęć przedłużenia wakacji. Pozostawiony pierścionek zaręczynowy może oznaczać, że tak się stresujemy zaręczynami, że chcemy odsunąć w czasie wręczenie go przyszłej żonie lub odsunąć w czasie zostanie przyszłą żoną. Co oczywiście nie znaczy, że nie dajrzymy wybranej osoby miłością, która jest szczera i głęboka, a po prostu to, że towarzyszy nam taki lęk, że dezorganizuje to pracę naszego mózgu. Czy pani zdarza się coś zgubić? Tak, ale rzadko. A co najczęściej? Papierosy. W domu położę, zapominam, a na ulicy czasami tak. Ma pani jakiś sposób, żeby temu zapobiec? Bardziej w skupieniu chodzić, uważną być. Paszport, portfel. Ktoś szukał mnie na Facebooku. Bardzo miło, nie spodziewałam się tego. Tym bardziej, nie tam była gotówka. Super, naprawdę byłam pod wrażeniem. Na szczęście nic. Bardzo pilnuję swoje rzeczy. Telefon często gubię na pewno. Później go szukam, ale z reguły go znajduję. No też telefon się zdarza chyba najczęściej, ale portfel chyba też zgubiłam kiedyś. To z najciekawszych takich rzeczy. Zgubione rzeczy mogą też odmienić życie, jak w filmie Kogel Mogel. W końcu główna bohaterka dzięki przypadkowemu zostawieniu torebki poznała przyszłego męża, a w thrillerze Greta kobieta porzuconą torebką w metrze zwabiała do domu swoje ofiary. A co zrobić, żeby postarać się nie gubić rzeczy? Prosty trik, który sprawdziłam na sobie po zostawieniu w komunikacji miejskiej niezliczonych parasolek, polega na tym, żeby mieć do noszenia tylko dwie rzeczy. Po jednej na każdą rękę. Drugi sposób to policzenie wszystkich dzieci, zwierząt, toreb, kurtek czy bagaży, które ze sobą zabraliśmy i odliczenie w momencie wstawania. Byleby tylko nie zapomnieć policzyć. A jeżeli już coś zgubiliśmy i mamy podejrzenie, że stało się to w pociągu, to warto zgłosić się do Polregio. Numery do wszystkich biur dostępne są na stronie internetowej spółki, na wszystkich stacjach i przystankach, na których zatrzymują się jej pociągi. Prośba do biura odpowiedniego województwa na pewno też ułatwi sprawę. Tematem zajęła się Aleksandra Krawczyk, a jeśli Państwo coś zgubili albo znaleźli, to proszę dzwonić i o tym opowiedzieć. 22 7 3. Notorycznie gubię jakieś rzeczy, ale no oprócz tych paru parasolek, to z takich ciekawszych rzeczy, to był tornister, który zostawiłem w trolejbusie w Lublinie. Po burzliwym dniu Wagarowicza w latach 80. To chyba była taka najfajniejsza, nie najfajniejsza, którą zgubiłem. O trolejbusach jeszcze dzisiaj pomówimy, bo dzisiaj mija 29 lat, od kiedy wycofano linie trolejbusowe z Warszawy. A teraz słuchamy Radiohead w Trójce. conversation. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. When you think you got the world all sussed out, they're the ones who spit at you. You'll be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Ma 25, tu trójka. Ja pytam o to, co państwu zdarzyło się zgubić. Także wczoraj zgubiłem klucze, które były od mojego domu i pracy. Tą noc prawie nie spałem. Okazało się, że żona dała je w samochodzie dla córki do zabawy. Chociaż o tym też ta sama zapomniała pewnie. I przed chwilą je znalazłem i tak słucham was. I jestem bardzo szczęśliwy, to będzie dobry dzień, także pozdrawiam was serdecznie. To chyba w gubieniu jest najpiękniejsze, że potem można się ucieszyć, jak się jednak znajdzie to, co myślało się, że zaginęło na zawsze. A jakie mają państwo historie z zagubionymi przedmiotami? Proszę dzwonić i opowiadać. 22 i 7 trójek. Jak konwalie pachnie czas, jest go w brud. Ty i ja, co ty na to? Przecież jedyne co nas dzieli to ten stół. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały leć. Zapytałem jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały leć. Kiedy jestem wyżej widzę. Ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Świat pełen granic, coś jak szklanka światła albo do lasu drzwi. Mur taki jak w Berlinie kiedyś stał. Może podzielić miasto, ale wciąż go nie widzą ptaki. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Zapytałem, jak mam lecieć, ej, powiedziały śmiele, ej, powiedziały śmiele, ej, powiedziały leć. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć. Kiedy lecę wyżej, widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Siódma 7:30 już prawie, tu Trójka. My teraz zajmiemy się sportem, który, jak wiadomo, to zdrowie, ale poza zdrowiem często to także spory koszt. Narzekaniem rodziców na drogie sportowe zajęcia dzieci przyjrzał się Adam Malecki z redakcji sportowej, sprawdzając, czy te narzekania są uzasadnione. Najbardziej elitarne sporty uznawane przez wielu za najdroższe. Piłka nożna i tenis. Z jakimi wydatkami muszą liczyć się rodzice, jeśli dzieciaki chcą pokopać futbolówkę w klubach? Mówi Bartłomiej Osior, nauczyciel i trener z 15-letnim stażem. Gdybym miał to uśrednić, licząc składki członkowskie, licząc wyjazdy prywatnym autem i tak dalej, sprzęt, według mnie no to jest przelot do 1000 zł miesięcznie, ale to jest absolutny maks. Do tenisa potrzebujemy rakiety, piłek, trenera, no i korty. Na początku sprzęt najczęściej użycza klub. Koszty oczywiście rosną wraz z poważniejszym graniem. A jak jest na początku przygody? Mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub. Wszystko zależy, czy chcesz mieć zajęcia indywidualne czy grupowe. Na etapie początkowych zajęć w dzieciach w wieku nawet jeszcze przedszkolnym, czyli 6-7 lat, tak? Ale też powiedzmy 8-9, to najbardziej efektywne i najlepsze są zajęcia grupowe. Koszty rzędu około kilkuset złotych miesięcznie maksymalnie, w okolicach 400 zł niż 600 czy 800, więc to jest coś na każdą kieszeń. Piłka nożna, tenis, a może pływanie. Od lat do tej dyscypliny zachęca także ze względów zdrowotnych mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak. Warto pływać. A za ile? Pływanie też nie jest najtańszą dyscypliną sportu. W związku z tym, że wynajem torów na pływalniach zdecydowanie wzrósł w ostatnich latach. Wiemy, jest to spowodowane kosztami energii, kosztami gazu, ale generalnie szkółki czy instruktorzy, trenerzy podnoszą tą stawkę za godzinę, więc one nie są najniższe. Jednorazowo to koszt około 100-150 zł. Jeśli już płacimy, korzystajmy z trenerów wykwalifikowanych. Korzyści z tego płynących jest mnóstwo. Podobnie jak w gimnastyce artystycznej, do której dzieci wręcz się garną, mówi Emilia Kusy z Akademii Złotego Olimpijczyka Leszka Blanika. Gimnastyka sportowa jest najbardziej chyba taka ogólnorozwojowa i jest podstawą każdego sportu i najlepiej od niej po prostu zacząć. Jest to koszt mniej więcej na miesiąc 200 zł, jeżeli trenujemy raz w tygodniu. Dziewczynki, jak wiadomo, uwielbiają łyżwiarstwo figurowe. Z jakimi kosztami muszą się liczyć rodzice, którzy wysyłają dzieci właśnie na taflę lodową? Mówi Agnieszka Dąbrowska-Farbiś, trenerka łyżwiarstwa figurowego. Totalna rekreacja, czyli takie chodzenie sobie 2-3 razy w tygodniu, no to jest taki wydatek około 400 zł miesięcznie. Im dalej w las, tym koszta się powiększają. Nie jest łatwo, ale na pewno warto. A jeśli chcielibyśmy, żeby dzieci trochę mniej się ruszały, a spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu, w stanie odpoczynku i medytacji, to jest wędkarstwo. Też dyscyplina, w której odbywają się przecież Mistrzostwa Świata, mówi były trener wędkarstwa Andrzej Borkowski. To prawdopodobnie nie przekracza 30 zł. Rocznie. No wie pan, sprzęt to jest bardzo tani, jest i bardzo drogi. Ale dla początkujących to ja myślę, że tam w granicach 200-300 zł. Rzeczywiście, bywa drogo, ale chyba warto. Tym bardziej, że to rodzice źle czasami oceniają sytuację i źle ukierunkowują wydatki. Z reguły jest tak, że ci sami rodzice, którzy twierdzą, że uprawianie sportu przez najmłodszych jest drogie, ci sami rodzice kupują dzieciom telefony komórkowe za 2000 i to jest tanie, natomiast 200 zł za jedną jednostkę nawet treningową, żeby dziecko usprawnić, żeby dogoniło swoich rówieśników, to się wydaje bardzo dużo. Oczywiście nie wszyscy, no bo część rodziców jest bardzo świadoma, że to jest najważniejszy etap w życiu i jakby świadomie te koszty ponoszą. Dzieci, młodzież są warte każdych pieniędzy, a szczególnie jak inwestujemy w to, co dla nich najzdrowsze, najprzyjemniejsze, czyli aktywność fizyczną. A jak nie sport, no to z całą rodziną na... Grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś, parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę na grzyby. Im wyższy poziom, tym drożej. Indywidualne zajęcia z trenerami to już kwoty przyprawiające o zawrót głowy. A z tymi grzybami, indywidualne zajęcia z trenerem, o to raczej trudno. Najlepsi nie chcą za żadne pieniądze dzielić się swoją wiedzą. W dzisiejszym zapraszamy do Trójki, mówimy o zagubionych rzeczach, a jak łączy się z tym tematem sport, małe wyznanie od redakcyjnego kolegi Maćka Jankowskiego. Jak byłem dzieckiem, byłem ogromnym fanem piłki nożnej IFC Barcelony. Rodzice zabrali mnie na Camp Nou do Barcelony właśnie, na stadion tej drużyny. Tam kupiłem sobie spodenki, które w pierwszym tygodniu po powrocie zostawiłem gdzieś w szatni w szkole i już nigdy ich nie zobaczyłem. To musiało boleć. Ja znam ten ból, bo zostawiłem w szatni w szkole kupioną mi przez rodziców w 98 roku w Chorwacji na straganie koszulkę króla strzelców Davora Šukera. Do tej pory serce boli. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Got me started. God gave me feet for dancing. nami Ezra Collective i Jasmin Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. Do ósmej zostało jeszcze 21 minut. Mam teraz dla Państwa coś miłego. Zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś od 19 będzie można zobaczyć tam na żywo radiowe słuchowisko Szosza Izaaka Baszewisa-Zingera oraz spotkać się z Meira Fehn, wnuczką pisarza, w ramach trwającego 21. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa-Zingera. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w tym wydarzeniu, zachęcam, zapraszamy, proszę dzwonić, 2 2 7 3. Wystarczy po prostu zadzwonić i wyrazić wolę i ochotę, by dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się znaleźć. Przypomnę, godzina 19, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przy Myśliwieckiej 357, spektakl Słuchowisko Szosza Izaaka Baszewisa-Zingera. I proszę dzwonić, 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I come and I go. Czy tym razem będzie trwalej w głowie mi się odblokował zakazu palec. I come and I go. Czy tym razem będziesz dalej? Powiedz mi, no bo jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów siedzi, świeci jaśniej? Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią wysoka jest temperatura. Ja ciągle tej koczę, a ty tego słuchasz. Wyrozumiała jest twoja natura. Mógłbyś mnie uczyć. Jestem zabiegana, niczym nie wyrabia. Czasami się boję, że to się nie uda. Mam przecież album do napisania. Wierzyć mi się nie chce, że z tobą jestem. Tak długo bałam się, że to tekstowo nie przejdzie. A ty robisz sercu spa, nikt nie zachęca tak jak ty. Jak przyspieszy czas, żeby na ciebie patrzeć. Jak twój kolor włosów świat dziś świeci jaśniej. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Dominika Płonka i pop na 15 minut przed 8 w Trójce. A my teraz zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy poprzez gry na telefon można polepszyć wymowę dziecka. Okazuje się, że to całkiem możliwe. Jeden z polskich startupów stworzył aplikację o nazwie Pogaduszki, która z pomocą sztucznej inteligencji i interaktywnych zabaw ma pomagać w wyłapywaniu i korygowaniu wad wymowy wśród najmłodszych. Znajdź dwa takie same obrazki. Powtórz słowa, które usłyszysz. Klucze dziewczynki. Klucze dziewczynki. Klucze dziewczynki. By wykryć wady wymowy u dzieci, należy je bacznie obserwować. Pierwsze zbitki spółgłoskowe i wyrazy pojawiają się bardzo wcześnie, mówi Maja Wojnarowicz, neurologopeda, terapeuta głosu i mowy. U dziecka ta mowa powinna się rozwijać tak stopniowo i w wieku lat, tak półtorej roku, dwóch lat, dziecko powinno zacząć mówić. To mogą być pojedyncze słowa, albo już w wieku dwóch lat krótkie zdania. Natomiast jeżeli tej mowy nie ma, albo jest ona nieadekwatna do tej sytuacji, w której powinny się konkretne słowa, wyrażenia pojawić, no to jest to na pewno taka sytuacja bardzo alarmująca, na którą od razu powinien rodzic zareagować. Pomocą w zdiagnozowaniu przyczyn zaburzeń mowy ma być nowo powstała platforma logopedyczna Pogaduszki. Założenie jest takie, że ma być zabawa i nauka wymowy w jednym, a pomysł podsunęły własne doświadczenia, mówi Mariusz Pitura, współzałożyciel aplikacji Pogaduszki. Moje dzieci potrzebowały chodzić do logopedy, mam maluchy, które potrzebują tam zaopiekować R i tak dalej, niektóre głoski, i szukałem aplikacji, która może pomóc rodzicom w takim żmudnym procesie codziennego ćwiczenia, robienia ćwiczeń logopedycznych z dziećmi. Platforma Pogaduszki będzie wspierać logopedów za pomocą sztucznej inteligencji. System przy użyciu AI analizuje wady wymowy u dzieci i opracowuje ćwiczenia, które mają pomóc je wyeliminować. Dodatkowo, by najmłodszych zachęcić do ćwiczeń, aplikacja będzie połączona z grami, które usprawniają proces terapii. To, co my chcemy zrobić, to prowadzić tam takiego powiewu świeżości, właśnie dodać nową technologię w postaci sztucznej inteligencji, która pomaga logopedom w diagnozowaniu dzieciaków. Mamy algorytm, który nam się udało stworzyć samemu. To nasze AI już teraz diagnozuje dzieci i robi taką wstępną diagnozę, takie wstępne przesiewowe badanie, które pomaga logopedom w ocenie. Nie zastępujemy logopedu, broń Boże, nie taka jest intencja, ale chcemy im pomóc. No i takim drugim elementem, który też wydaje się, że kuleje do tej pory, to jest część storytellingowa, czyli żeby dzieci chciały robić te ćwiczenia, one muszą opowiadać jakieś historie. I wiem, że teraz logopedzi dwoją się i troją, sami wymyślają te różne ćwiczenia, bajki i zadania dla dzieci, żeby one chciały robić te ćwiczenia, ale nie ma to takiej jakości, jak dzieci są przyzwyczajone w różnych platformach streamingowych. Więc my, korzystając z naszego doświadczenia, pisanie scenariuszy, książek dla dzieci i tworzenie różnych historii takich dla młodszych widzów i czytelników, to stwierdziliśmy, że łączymy te nasze umiejętności i damy dzieciom coś, po co same będą chciały sięgać, czyli te ćwiczenia, które są bajkami o takich fajnych stworkach, duszkach, a przy okazji też pomocami logopedycznymi dla logopedów i dla dzieci. Ponadto aplikacja zawierać będzie gry sterowane głosem, zasilane przez sztuczną inteligencję, które wcześniej także wykryją i zanalizują obszary wymagające ćwiczeń. Oficjalny debiut aplikacji zaplanowany jest na pierwsze dni września. Ciekawe, czy taka aplikacja może pomóc zdać egzamin na kartę mikrofonową. Potestujemy w redakcji. Tematem platformy Pogaduszki zajęła się Monika Suszek. Za 11 minut będzie godzina 8, a teraz Bitter Tears in Excess w Trójce. Poranku w Trójce zbieramy historię zagubionych i znalezionych rzeczy. 227 Trójek, proszę dzwonić i opowiadać. Jako małolat gubiłem bardzo dużo rzeczy i babcia postanowiła z tym skończyć i kupiła mi medalik świętego Antoniego, patrona rzeczy zgubionych, no i go zgubiłem. 227 Trójka, jaką państwo mają historię ze zgubionymi przedmiotami, a może ze znalezionymi, proszę dzwonić i opowiadać. Będą pojawiały się też historie naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek, którzy różne rzeczy w swoim życiu gubili. A za kilka chwil w Trójce serwis, wcześniej jednak Dawid Podsiadło i to, co masz ty. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz. Gdzie idziesz ty?